Coś mi świta. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dokąd pójdziemy, Polsko? dokąd idziemy. Poprowadź mnie za rękę, prowadź mnie za rękę i opowiadaj, co słychać u ciebie. Co słychać, opowiadaj. Nie wstydź się mnie, Polsko, nie wstydź się. Już dobrze, zgaszę światło i będę szukał w ciemnościach ciebie. Ja będę szukał w ciemnościach ciebie. Będę szukał twoich ust. Będę szukał twoich ust. Na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Nie wzywać mi, Polsko, że spóźniłem się. Nie wzywać, że na spotkanie spóźniłem się. Od jutra przyrzekam ci, Polsko, zmienię się. Nie będę palił i pił. Już nie będę palił i pił. Nie będę palił i pił. Będę już chodził do szkoły. Ja będę już chodził do szkoły. Będę już chodził do szkoły. Nie będę palił i pił. W Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór w ciepłych dekoracjach pokoju przy świecach i przy koniaku, a nad sobą mam jej loki. Tak, tylko ona, jak jedwa, ofiaruje mojej dziewczynie wszystkie kwiaty Holandii. Jeśli będzie trzeba, ukradnę w nocy przy księżycowej pełni, a potem wycisnę z nich soki. Przy prawie kalifornijskim winem i zanurzę się z moją dziewczyną po kolana, po pas, po szyję. Lubię jej farbowane rzęsy, biegi i policzki blade. Lubię, kiedy miękko ląduje ona zmysłowo na mojej twarzy. Tak, tylko ona, jak jedwab, ofiaruje mojej dziewczynie Holandii morskie owoce. Wraz z nimi podejrzane przygody, bez pieniędzy dzikie podróże. Tajemnych wycieczek sam słowa ubieram doskonałe, resztę stanowi moje. dwa. Tak, tylko ona. Jakie dwa. Tak, tylko ona. Jakie dwa. Tak, tylko ona. Jakie dwa. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zanim powiesz jej, że to był ostatni raz, zanim dzień zboży srebrnego ptaka nocy, rozkołysz, rozkołysz, rozkołysz. Jeszcze raz. Zanim ukradniesz jej ostatni kolor ze snu, zanim gdy na chwilę zamknie oczy, znikniesz, zabierz jej, zabierz jej, zabierz jej z ręki nóż. Ona bardzo kochałeś ją, zanim pobiegniesz kupić czerwone wino, ona zapomni, zapomni już świat twych rąk. Zanim będziesz próbował odkupić ją za słowa, zobaczysz jak na drugim brzegu rzeki spokojnie, spokojnie, spokojnie stoi z nim. Ona ma siłę. To, co wzięte, zostanie oddane. Niech to, co inne, zostanie pokochane. Niech miłość płonie w świetlistej koronie. Over again, over again, niech tańczy na niebie. Over again, over again, wolny jak ptak. Over again, over again, niech tańczy na niebie. Niech tańczy na niebie. To, co wzięte, zostanie oddane. Niech to, co inne, zostanie zrozumiane. I niech miłość płonie w świetlistej koronie. Over again, over again. zabierze oczom blask, zanim coś zmieni się, zanim rozdzieli nas. Pozwól mi wierzyć i niech pozostanie tak. Aborgen, aborgen, tańczy na Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rozpalone Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muszę chcieć super lubić. choć nie chcę spojrzeć na chemiczny świat pachnący szarością, z papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat zbyt zachłannie i trochę przesadnie pobyć chwilę sam, chyba go znam. Sztab kryzysowy albo anty, ryba psuje się od głowy, a każdy z prawem tutaj jest na bakier. John Malkovich, jak grał Ruska, to mówił: inwazja planetarna do plaży się zbliża, w tym czasie w sztabie w Gdyni jeden drugim ubliża. Co to był za film, co na nim wciąż się chukali? Tu za heroinę, panie ludzie, wszystko by oddali. Wszystkie deski obsikane, wszystkie kible odrane. Jaki piękny jest nasz port, gdy się go widzi nad ranem. Wszystko poukładane, dużo dobrej roboty. Do portu się zbliżają z Marsa istoty. Hej, hej, Mars napada, dookoła ludzi gromada. Hej, hej, Mars atakuje, żadnej litości nie czuję. Hej, hej, alarm dla wybrzeża, zagrożenie się rozszerza. Hej, hej, alarm dla Trójmiasta, ile different style, rabada prasta. W tym całym bałaganie jedno wiem na pewno, jesteś moją królewną. Do Bydgoszczy zbliża flota się totalnie uzbrojona, popularny pięszczasz jego twarz jakaś znajoma. Duch rywali pokonał na potańcówce w mózgu i boi się map i chyba trafił na Rusku. Dzięki słusznym decyzjom nie ma śladów paniki, stan wyjątkowy, zawsze smaczny i zdrowy. Podobno jeszcze broni się Gdańsk-Orunia, agresorzy mają rzut beretem już do Torunia. Czy to, że grasz na gitarze, uszczęśliwia innych ludzi? Czy ma sens, że się trudzisz? Weź nie p***, to mnie nudzi. Radio Marii nadaje, chociaż pod bombardowaniem Toruń ma już status twierdzy na obrony zawołanie. Masa generałowie pokazują ważne cele, przerażony lud szuka nadziei w kościele. Nie wiedzą biedacy, że nie pójdą już do pracy, wszyscy Polacy na jednej leżą tacy. Hej, hej, Mars napada, przerażonej tłuszczy gromada. Hej, hej, Mars atakuje, jak kochanie się czujesz. Hej, hej, Mars napada, lada, traktor, traktor, lada. Hej, hej, Mars atakuje, na prostych ludzi poluje. A w tym całym burdule jedno wiem na pewno, jesteś moją królewną zwiewną. To Warszawa winna przyjąć cały ciężar ataku, bo jednostki doborowe i kompanie honorowe. Prezydent nie uciekł do Rumunii jak kiedyś, postawmy tamę coraz to nowym obszarom biedy. Ninja Rocksteady mówią, że jestem Żydem, ale wiary mało we mnie, nie jestem hasydem. Stadion Legii wycelował Jupitery w obce statki. Wypuśćcie Krakena z klatki. Uciekając sejmu posłowie pogubili notatki. Teraz wszyscy się dowiedzą, jakie miały być podatki. A ile nakradliśta, lecz co począć z taką wiedzą, kiedy okupanci z Marsa już tam na plecach siedzą. Jeden koleś, co w Londynie od kilku lat żyje, twierdzi, że w akademykach najlepiej się pije. Zachodnia flota Śląsk, wschodnia na Kraków. Kraków, dawna stolica Polaków. Hej, hej, Mars napada, dookoła ludzi gromada. Hej, hej, Mars atakuje, żadnej litości nie czuję. Hej, hej, napada Mars, płonie ziemia, skąd zawa i wa. uwaga, nie jedno wiem na pewno. Ty jesteś moją królewną. Moje włosy dęba stają, oczy nie dowierzają. Oni mają pusta we łach, za babami latają. Powiem proszę, jak poeta ukochał swą ojczyznę. We Francji popracuje i języka liznę, liznę. Najpierw dobrobyt, a potem demokracja. Akcja na wakacjach, kolejna węgistacja. W Katowicach ruch oporu z najeźdźcą walczy. Wojewoda Ziętek z nieba, a na wszystko patrzy. Nad Krakowem dla odmiany małe grupki powstańców. Proszę nie wypuszczać super skagańców. Lokalnymi potyczkami związały siły wroga. Wszędzie ruchawka, zniszczenia i pożoga. Militarystyczne siły marsza z pewnej oddali przesuwają się na zachód. Wisła się pali! Mostę można walić takoż pod obraz i z pamięci. Choć już płonął, to krzyczał, a jednak się kręci. A jednak się kręci słońce dookoła ziemi. Zaświadczą o tym księża palcami swymi. Hitler powtarzał też, że nie chce wojny wcale. Czemu ciągle do mnie mówisz, perty? Wojenna armada na Wrocław się kieruje. Może Pan Bóg się nad nimi ulituje? Może nas uratuje? To już zamknięcie matni. Wrocław od zawsze poddaje się ostatni. Temu czy temu? Zrób to samemu. I ja też tu byłam. Sama sobie zrobiłam. Hej, hej, Mars napada. Przerażona ludzi gromada. Hej, hej, Mars atakuje. A teraz mi powiedz, jak się czujesz. Bo na tych gruzach powiem tobie jedno. Jesteś moją królewną. Wracają na jeszcze z radzieckim szampanem. Ona już ma taką pewność, o którą wszystkim wam chodzi, zasypia bez żadnych proszków, wino w lodówce się chłodzi. A gdy przyjdzie zapomnieć i w pamięci to zatrzeć, lepiej milczeć przytomnie i patrzeć. Czy te oczy mogą kłamać? Czy ja mógłbym serce złamać? Kiedyś to zrozumiesz sama. Czy te oczy mogą kłamać? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gdy ruszyć chcesz w najdalszą dróg, tam gdzie nie sięga wzrok, musisz wziąć oddech i zrobić pierwszy krok. pierwsze wino, pierwsza wódka. Chomiczówka, chomiczówka, pierwsza dziewczyna, pierwsza lufka. Pierwsze imprezy, chlanie na balkonach, pierwsze próby z zespołem rockowym. Pierwsze o życiu, poważne rozmowy, pierwsze pomysły, co tu dalej robić. Pierwsze porażki i pierwsze sukcesy, pierwsze życiowe, prawdziwe stresy. Pierwsze zazdrości i pierwsze miłości, pierwsze pogruchy oddane kości. Pierwsze papierosy przy automacie, pierwsze pornosy w czyjejś chacie. Pierwsza śmierć widziana na własne oczy. Chomiczówka, chomiczówka, pierwsza dziewczyna, pierwsza wódka. Chomiczówka, chomiczówka, pierwsza motorynka, sztuka, nówka. Pierwsza saletra, asfaltu, wybuchy, pierwszy szpan na zagraniczne ciuchy. Pierwszy zegarek elektroniczny, pierwszy kontakt z dziewczyną fizyczny. Chomiczówka, chomiczówka, latem Izabelin truskaw. Chomiczówka, chomiczówka, wysypisko radiowo, lotnisko bemowo. Chomiczówka, chomiczówka, tutaj przedszkole, szkoła 106. Chomiczówka, chomiczówka, pod hutą liceum i zawodówka. Rozszaskany szybowiec na bloku, samobójczy skok zakochanej pary. Nie do wiary, religia w baraku, na tyłach kościoła. I te butelki na zapleczu sklepu, zbierany butapren do słoików. Pierwszy w rodzinie drogowy wehikuł. Nie ma już chomiczówki sprzed lat, wspomnień czat wali w głowę jak ołowiany grat. To prawda, minęło już przecież kilkanaście lat, czasu szmat, życia szarej codzienności bat. Nagle spadł, zabierając przeszłość tamten świat. Zabierając przeszłość tamten świat. Nie ma ludzi, których tu znałem, którym ufałem, niejedno zawdzięczałem. Nie ma wrogów i nie ma przyjaciół, a każdemu los różnie odpłaci. Jedni patrzą się teraz za krat, kilku już opuściło ten świat. Innych zniszczył pieniędzy brak, jeszcze innych zmienił ich smak. Każdy kamień to inna historia, w brudnej windzie ja w krótkich spodniach. Trzymam kapsle w kolorowych foliach, liczę piętra, a głowa jest wolna. Nie dotyczy mi nic tego co teraz, żaden hajs ani krótka kariera rock'n'rollowego Hochstaplera. Uważaj na niego, dziewczyny kolego, uważaj na niego. Uważaj na niego. Jest z metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. Jego oczy marzące, jego usta drwiące, jego aury pachnące. Uważaj na niego. Jego kosmetyki, jego taty fabryki, jego kraje gorące. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepcą do ucha jego usta drwiące. Po białej łące były rytmy gorące, było tango gorszące. A niech sobie gadają, a kelnerzy podają owoce morzem pachnące. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha jego usta drwią. Chodzi gdzieś w gości, ona się złości, musi nadrabiać zaległości. Ciągle u koleżanki, nie ma czasu na randki, zdaje egzamin dojrzałości. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha jego usta drwią. Więc uważaj na niego, dziewczyny kolego, kiedy wpadniesz z nią na niego.